آمد با دلجویی، گفتم با من تنها منشین، برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی را، از صحرا و دریا بین زیبایی را. با گوش گرفتن درمان نشود غم، برخیز و بپا کن شوری تو به عالم، تو که عزلت گزیده ای غم دنیا، کشیده ای ز طبیعت چه دیده ای تو، تو که غمگین نشسته ای ز جهان دل، گسسته ای به چه مقصد رسیده ای تو. آمد آمد با دلجویی، گفتا با من تنها منشین، برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی را، از صحرا و دریا بین زیبایی را. قسمت گل برود، چون تو به گلزار آیی و به شیرین چو تو در خنده و گفتار آیی. Hey, for sure. خاطر اغیار کست دوست ندارد جز من، حیف باشد حیف باشد که تو در خاطر اغیار آیی. Thank you. Thank you.